Hola, bon dia. Esteu sintonitzant La Dissidència, al dial 104.9 FM de Ràdio Malva. Per començar, hem de dir-vos que som un col·lectiu dissident, és a dir, que estem en contra dels consensos que se creen col·lectius únicament per ser diferents. Estem conformats per persones amb diversitat funcional, així com per altres que, per condició o entorn, es veuen afectades per aquesta realitat. Amics, familiars, professionals i espontanis. Acceptem i promoguem la diversitat social, emocional i funcional. Un dels nostres objectius com a programa és de construir i transformar la mirada social de la salut mental i del patiment psíquic, humanitzant-la, donant-li veu, obrint-la al món i... així estem! Hola, bon dia, torna la dissidència, tornem al 104.9 de la FM i al món a través de les ones d'internet i benvinguts una matinada més al nostre programa emetent des dels pobles marítims per a tot el món. Bon dia, soc Alex, al meu costat. Hola, bon dia, soy José Vicente. Hola, soy Gonzalo, el loco del palo. Avui és blau, però casi negre i biodegradable. Molt bé, sostenible. Si vols dir alguna cosa? Sí, buenos días, soy Juan Carlos, neófito aquí en la radio. A ver qué pasa por aquí. Molt bé, gràcies, no se t'ha escoltat. No hi ha algun problema. Molt bé, ara el solucionem. Vols dir alguna cosa? Vols presentar-te? Hola, me llamo Silvia y hace tiempo que estaba en la radio, aquí en Radio Disidencia, pero bueno, estuve unos años que lo dejé y ahora me he vuelto a incorporar y nada, buenos días. Buenos días. Hola, soy Lluís Vicent, buen día. Muy bien, Lluís Vicent. Bé, per començar, ja és un bon comportament. Ha preparat Lluís Vicent Banyuls, el nostre polifacètic col·laborador, la sessió de cinema. I un moment, perquè l'altre dia no vaig entendre que... I avui sí que tinc preparada la sintonia, un moment. Estem... Bon dia, avui parlarem d'una pel·lícula alemana de 1920 dirigida per Bert Weine. Recuerdo bien. Titulada El gabinete del doctor Caligari. 400 golpes de trifón y el travelín con el pequeño deserto Antoine Duanel. Playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Bueno, el gabinete del doctor Caligari forma parte del expresionismo alemán. Comença l'acció contant-li el protagonista Francis a una persona la història que va viure. Quan arriba a la ciutat una fira on l'atracció és despertar el sonòmbul Cesare i romandre a les ordres del doctor Caligari. Llavors passen una sèrie d'assassinats inexplicables, despertant un clàssic del cinema de suspens o de terror. Per supost, com haureu esbrinat, el títol i la pel·lícula va donar lloc al nom del grup espanyol dels 80, Gabinete Caligari, amb Jaime Urrutia, Ferni i Eddy. Val a dir que varen canviar el final, donar que l'original feia que una autoritat, com és el director del psiquiàtric, manipular un pacient, el sonàmbul, per perpetuar els crims. I això al govern no li va agradar. Llavors ho deixaren tot en un deliri de Francis, cosa que no es veu fins al final del film. Quant a l'argument, dos amics van a la fira on presenta l'espectacle el doctor Caligari i el seu sonàmbul. Abans, però, hi havia hagut un altre assassinat, el del secretari municipal. A la fira, l'amic de Francis, un tal Alan, pregunta quan morirà i el sonàmbul li respon que l'endemà al matí. Efectivament, l'endemà al matí és assassinat. agarren un altre sospitós, però no reconeix els crims. Llavors Francis intenta interrogar el doctor Caligari i el sonàmbul, que per les nits eix de la caixa i sota les ordres i el domini del doctor Caligari perpetra els crims. De fet, intenta matar i després segrestar a la promesa de Francis. Francis persegueix el doctor Caligari, que refugia al manicomi. Llavors, amb ajuda d'infermers i metges, descobreixen que el director del psiquiàtric s'havia obsessionat en poder dominar la voluntat d'un sonàmbul i el detenen. El doctor del psiquiàtric resulta que era el doctor Caligari. Finalment es veu que Francis és en realitat un pacient més del manicomi i tot ha estat un deliri prou neguitós. Cal destacar la música, uns violins del dimoni que no paren en tot el film. Quant al context històric, són els anys 20 i aquesta pel·lícula és principi final de l'expressionisme alemà, com ja hem dit. Els decorats són deformes i estranys, transmetent l'opressió d'un psiquiàtric, per exemple. Ja han dit que hagueren de canviar el final perquè no quedava bé denunciar que alguns psiquiatres abusaren del seu poder amb els pacients. Quan esclata la Segona Guerra Mundial, molts artistes alemanys fugiren als Estats Units i en fer-ho influïren en el cinema d'allà, per exemple, el cinema negre. És un clàssic en blanc i negre, cinema mut, on l'actuació i caracterització d'actrius i actors és molt exagerada, al igual que el maquillatge. Això és una característica d'expressionisme. I quant al llenguatge cinematogràfic, val a dir que els decorats utilitzats són radicalment oposats a tota intenció naturalista. Consisteixen en teles pintades recreant falses perspectives. A gairebé tots els plànols es poden veure que les parets estan inclinades, les finestres són deformes i els camins són corbs i recargolats. Per una ment, la del boig, que veu la realitat distorsionada, l'expressionisme crea una imatge semblant, reflectint la subjectivitat del narrador. Es tracta de veure a través dels ulls del boig. Un exemple clar de l'efecte que buscava generar l'expressionisme a l'espectador és la construcció que la pel·lícula fa del calabós. La sala on primer va parar el doctor Caligari i després Francis no té forma cúbica, com qualsevol habitació normal, sinó que les parets estan inclinades, unint-se en punta cap amunt, més a prop d'un estil piramidal. Amb això se li dona expressió al calabós com un lloc que oprimeix, que pressiona qui l'habita. A l'extrem de la cel·la hi ha una finestra, que per la seva ubicació és inabastable. Això tampoc és casual. L'eixida, la connexió amb el món exterior, no és una cosa a què es puga ni tan sols aspirar. Tots els decorats en general són punxeguts, amenaçadors, angoixants. També el maquillatge dels actors és igualment exagerat per exaltar allò expressiu. Els personatges de Caligari i Cesare, el sonàmbul, estan totalment d'acord amb la concepció expressionista. El sonàmbul, apartat del seu ambient quotidià i privat de qualsevol individualitat, criatura abstracta, mata sense motiu ni lògica. En canvi, el seu amo, el misteriós doctor Caligari, que no té ni ombra d'escrúpol humà, actua amb una insensibilitat boja, amb aquest desafiament a la moral corrent que els expressionistes exaltaven. Per acabar, direm que un dels directors contemporanis on es pot apreciar la influència del cinema alemany expressionista és Tim Burton. A la seva recerca per crear universos on el més important és el que és expressiu abans que el que és realista. I amb això acabem amb un tema de Gabinete Caligari, que fa referència justament a aquesta pel·lícula titulada Sombres Negres. Au, bon dia, jo soc Lluís Vicent i això és Radio Dissidència. Tu fin. encuentras en sus planes para hoy. Caligari anda suelto, se acerca tu fin. Tu fe. Pues nada, acabamos de oír al Gabinete Caligari con la canción Sombras Negras. Esto era una canción de los primeros tiempos de Gabinete Caligari, cuando eran más siniestros. Se podría llamar como After Punk. Pero bueno, ellos tienen buenos discos, lo que pasa es que luego cambiaron y tocaron la canción, la culpa fue el cha-cha-cha, pero hay que escucharlo, lo primero, y Cuatro Rosas, incluso el de Camino Soria, un gran grupo y nada, adelante. Y referent a la sessió de cine, obri tots els micros que hi participen, de Lluís Vicent, no? Molt ben feta i molt interessant l'expressionisme, no? com a estil artístic i que està un poc en desús, no? Perquè ara, bueno, ara n'hi ha un expressionisme però un poc mercantilista, no? Perquè és l'expressió de l'estètica un poc del mercat i tal, però com que ixe que ve del cinema mut, de la superactuació un poc histriònica, sí. Però ha caigut en desús. Estava ahí el artista este de la màscara, el Jim Carrey, que feia un poc d'això, però un altre estil de més mercantil. Perdona, que t'he tallat, Lluís. No, que sí, que de fet, si veieu la pel·lícula, veureu que quasi tots els personatges pareix que hagin passat 10.000 nits en vela, perquè tenen els ulls pintats, unes ulleres increïbles, això en les ombres, perquè és blanc i negre, i cinema mut, pues, sobreactuen molt. I val a dir que l'expressionisme alemà en el cinema va tindre esta pel·lícula. Després algo es nota en Nosferatu, per exemple, posterior a esa película, pero ya no es. Vean que la primera y última es esta, el gabinete del doctor Caligari. Molt bé, moltes gràcies. Voleu dir alguna cosa, algú? Voleu afegir alguna cosa? No? Sí. Nada, ya lo que quería decir lo ha dicho Lluís Vicent, pero que nada, que me recordaba a Nosferatu. Sí. Molt bé. Lluís, artista polifacètic, no? Tenim a la vista una presentació interessant, un poemari, en un nom molt suggerent, un títol molt suggerent, molt expressiu també, molt expressiu, no? Perquè dis-ho tu, perquè... Bueno, pues és un poemari de versos urbans que s'anomena, es titula Ciutat Sudari. Té dos parts, una que és Cementeri d'Asfalt i una altra que és Cru Hivern a Nova York, i farem la presentació el dijous que ve, de 9 de desembre, a les 7:30 en la sala d'exposicions del Micalet, carrer Guillem de Castro 73 de València. No s'ha de pagar per entrar. No, l'entrada és lliure i l'eixida també. El que sí que n'hi haurà és a la disposició dels assistents un exemplar del poemari de Ciutat Sudari. Ciutat sí, Sudari, o sigui, jo no sé si això ve abans de Pai Porta o ve després, però no, però clar, s'ha convertit... Humor negre, Àlex. No és humor, és la realitat. S'ha convertit els carrers de l'Horta Sud, malauradament, s'han convertit fa un par de mesos en un sudari. No sé si ha sigut profètic o... No, el poemari parla de certa despersonalització, certs perills que té l'anonimat en les grans ciutats, o un tipus d'alienació en el ritme accelerat de viure en una gran urb, on sembla que pareix que no anem a morir-nos mai, i la malaltia no existeix, i la mort tampoc, i és una alienació, un desarrelament, sí, un sí. Isolament també, una despersonalització, molta gent i poques persones, que jo vinc veient en una ciutat que ha crescut molt, com és València, però pot ser Barcelona, Madrid o Nova York, o qualsevol ciutat gran, parla d'aquest isolament. És curiós de la persona, no? És curiós com que és la tesi de Yuval Harari, de Homo Deus, del famós llibre este que ha venut tants milions d'exemplars, de que l'home ha plegat a ser un déu, que ha superat les barreres de l'amor, de la malaltia, de la fam. És que també... No, l'has plantejat tu en clau valenciana, no? Però jo ve reflectit en la corrent filosòfica mundial, perquè aquest home és un referent mundial. Però és que es complementa, Àlex, perquè un home sol, una persona sola, pot ser un déu o una bèstia. Ho dic així? Sí, interessant. T'emplacem para que presentes el llibre així, davant dels micros és un poc una ferrona, no? Però bé, tira el rotllo. Però el primer és el dijous 19 de desembre a les 7:30 al Micalet, però al centre d'exposicions, sí. I n'hi haurà disponibles exemplars i és s'acceptaria en un poc la col·laboració del públic, en la participació. De fet, presenta la intel·lectual Pepa Úbeda, que ella fa les presentacions implicant al públic, fa una espècie d'entrevista a tres, entre l'autor, el públic i ella, i en acabar tocarem a duo de guitarres dos o tres temes. D'acord, doncs ja està convocada l'audiència i moltes gràcies, Lluís. Gràcies a vosaltres. Gràcies, una salutació. El bon tractament és el medicament que volem. ASIEM somos una asociación sin ánimo de lucro. Nuestro objetivo es la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental y sus familias. Las actividades que realizamos son asesoramiento social, psicológico y legal, ocio y tiempo libre, grupos psicoeducativos y de ayuda mutua, talleres ocupacionales, formación e inserción laboral, promoción para la autonomía en personas jóvenes, rehabilitación en centros penitenciarios y actividades de sensibilización y difusión. Puedes encontrarnos llamando al 96 392 2859 y en nuestra página web www.asiem.org. ¿Te gustaría colaborar en el proyecto Radio Malva? Hazte socio, tienes toda la información en nuestra página web. Radiomalva.org. En todas las plantas de psiquiatría del Estado español se ata a las personas con correas. Esta práctica causa sufrimiento, trauma, muertes. Hay países donde está prohibida por ley. La ONU califica la contención mecánica como tortura. Hagamos de las contenciones algo del pasado. Apoya, colabora, difunde. Colectivo Lo Común. www.0contenciones.org Hashtag Cero Contenciones. Escucha La Disidencia en Radio Malva en el dial 104.9 de la FM. Nos puedes escuchar a través de internet. No te arrepentirás. Somos lo mejor de lo mejor. Gràcies, tornem al directe i ara tenim preparada el cos del programa d'avui, que més que presentar-ho jo pense que millor donar la paraula a Sílvia, que ja s'ha presentat ella. Abans de res, donar la benvinguda a Neftalí. A Neftalí. Buenos días. A José. Buenos días a todos. Y a Natalia, que está por ahí darrere, que no vol dir res. Y os dice ahora en Silvia, en Davant Silvia. Vale, buenos días a todos. Hablaré en castellano ahora, ¿vale? Porque me levanta un poco espesa, aunque me encanta el valenciano y soy valenciana. Y nada, el año pasado me compré un libro que se llama Sobre la ira y la serenidad, pero lo hice para un ejercicio de autoconocimiento de mí misma, porque había tenido un año muy revuelto emocionalmente y pensé que me convenía hacer ese ejercicio de autoconocimiento de mí misma, porque había tenido pues emociones de ira fuertes que me perjudicaban, ¿no? Y que no me dejaban pasar a un estado más plácido, que es la serenidad. Y nada, lo vi, lo compré e intenté estudiarlo, aunque cuando lo he leído tampoco vale demasiado la pena leerlo, o sea que no lo recomiendo que lo leáis porque es demasiado intelectual, pero da soluciones, pero tampoco, con poco que leas ya puedes aprender algo, ¿no? Entonces yo me he hecho algunos apuntes. Bueno, en fin, yo lo he comprado para un autoanálisis mío, ¿vale? Entonces empiezo con una frase que me gustó mucho, que es: cuando se ha quitado la luz de la vista y ha callado mi esposa, conocedora ya de mi costumbre, analizo todo mi día y valoro mis acciones y mis palabras. Nada me oculto a mí mismo, nada paso por alto. Esto quiero decir que yo, cuando tengo ataques de ira, ¿no?, o sea, me analizo cada noche, ¿no?, y digo, a ver, ¿por qué he hecho esto?, ¿no? Entonces, no sé muy bien qué decir. La verdad es que me queda como un poco parada ahora mismo. Y da algunos consejos que yo me he apuntado sobre mí misma, cómo puedo cambiar mi situación de ira a serenidad y qué factores hacen los que me producen esa ira, ¿no?, esa ira descontrolada que en algunas ocasiones me ocurre. Y, por ejemplo, son hechos recurrentes en mi vida que no puedo aceptar y que no puedo cambiar, y al no poder cambiar esos hechos recurrentes, que creo que no son mi responsabilidad sino que es la responsabilidad de otro factor que yo no controlo, al no poder controlar eso me viene la ira, y o sea, es una ira impersonal, ¿no? O sea, no va concretamente contra nadie, sino va contra con una situación. Entonces, hago una reflexión sobre esa ira, que digo, vale, la ira no es, evidentemente es una emoción negativa que desgasta, ¿no? Desgasta energía, es decir, con la ira no puedes ni luchar, ¿no?, porque te baja la energía. Pero realmente la ira es lícita si tú eres víctima de una injusticia recurrente en el tiempo. O sea, es lícita que se manifieste, me refiero. No es lícito provocarla o romper una mesa o pegar un bofetón a alguien. Eso no es lícito, pero es lícito sentirla, ¿no? O sea, de alguna manera es natural, ¿no? De alguna manera y de todas las maneras es natural, sobre todo cuando viene una injusticia, ¿no? Entonces, vale, Séneca lo plantea que no es conveniente y para nada es conveniente, pero depende de la situación en la que estés y de la repetición en el tiempo, ¿no? Y bueno, lo importante es cómo canalizarla para llevarla a ese punto de serenidad, que es una calma, ¿no?, que es un mar, y como una piscina, y que respiras profundamente y estás en paz interior. Entonces, en mi caso, por ejemplo, o en el caso de Séneca, o sea, pero yo analizándome a mí misma, cuando tú tienes ataques continuos, que no son un delirio de salud mental, sino que los tienes, por ejemplo, en la familia o en otros factores, en mi caso uno es la familia, creas mentalmente y automatizas. Cuando son los ataques recurrentes en el tiempo, automatizas, tu cerebro automatiza ya la defensa, ¿no? Un sistema de defensa automatizado frente a esos ataques. Entonces, ¿qué pasa? Que te precipitas, te crees lo que te dicen. Si te dicen que eres gorda, o delgada, o coja, o psicótica, o mala, o lo que sea, y es recurrente en el tiempo, al final, te acabas creyendo eso que te están contando, ¿no? Entonces te crea la susceptibilidad. Es un poco como... no sé si me explico muy bien, porque como he venido que me lo había leído, pero ayer tuve cosas que por la tarde que me impidieron realmente hacerme un esquema completo, pero más o menos es bueno, dime. No, que quería decir que todo eso que estás diciendo es un poco como la gota que colma el vaso y rebosa y da un sentimiento de ira. Exacto. Es la ira cuando ya rebosa, porque tú puedes controlar la ira, que es evidente que es una emoción negativa, pero cuando ya rebosa el vaso, o te apuntas a boxeo o a natación, o pegas un grito en la montaña, o pegas un tortazo a alguien que se lo merece realmente, sin dañar, pero decir, bueno, vale ya. Es decir, pero eso no sería ira, ¿no? ¿Eso qué sería? Si tú, Gonzalo, por ejemplo, ¿eso qué sería? Es que me sembla que hem de contextualitzar una mica una qüestió d'aquest llibre que és de l'autor, que és l'estoïcisme. Sí, exacte. Això és una filosofia, el que estem parlant d'aquest llibre, de la filosofia estoica. Sí. El tema d'arribar a l'ataràxia, que és la imperturbabilitat. Sí. Anem a veure, és a dir, moltes vegades dintre de les escoles de pensament, a la història, mesclades més o menys amb qüestions religioses en alguns casos, i en alguns casos no, hi ha el tindre antídots enfront el sofriment, no? Sí. I aleshores el budisme, per exemple, sí, té antídot frent al sofriment amb el tema d'arribar al nirvana, el camí òctuple, i així a Occident, al món clàssic, tenim l'estoïcisme, que va durar molts segles i que era una qüestió més bé elitista, encara que podia partir de qualsevol cosa, pues, evidentment era la gent com Sèneca, és a dir, gent com fins i tot un emperador com Marc Aurelio, el que podien diguem-ne estar en aquesta corrent i debatir aquesta corrent i fer aquestes reflexions. Al final del dia els quedaven forces, el que havia llegit abans, els quedaven forces al finalitzar el dia per a revisar el dia i veure què havia passat amb el dia, no? Fer aquesta reflexió, no? Sí. Per arribar a aquesta ataràxia, aquesta imperturbabilitat enfront totes les qüestions que et passen al dia a dia i a la vida i estar al món, no? I clar, a mi, jo he de dir que la ira és el meu pecat capital favorit. És el que més m'agrada. No m'esperava altre comentari de ti, te lo juro. Perquè la qüestió és el que has dit tu, què fem amb la ira. Què fem amb la ira? Clar, és dir, la ira... Com la dominem? Clar, la ira d'on ve? Com dominem els cavalls? Primer, d'on ve la ira i on va? O sigui, la ira perquè s'ha produït. Estic enfadat perquè sóc un egoista, per exemple? Perquè jo mateixa soy un egoista. Per exemple, o estic enfadat perquè veritablement hi ha una injustícia verdadera. Exacte. Ahí està. I què és la justícia? La justícia, la qüestió més fàcil per a donar-li una definició és que cada persona tinga el que li cal, per a dir-ho d'alguna manera, en cada situació, no? La justícia és això. És a dir, el que cal en cada moment a la persona amb les seues accions, amb el que ha fet, no? Donar la solució al que ha fet, el que es mereix. I què passa? Doncs que moltes vegades aquest mereixement provoca ira. És a dir, hi ha un element retributiu a la justícia. Sí. I un element retributiu perquè tenim una emoció que és la ira. Però és que els psicòlegs han fet experiments, uh-huh, i les persones que es queden amb una emocionalitat molt baixa, fins i tot sense emocionalitat, sense emocions, no poden decidir. Pensem que la racionalitat és l'ausència de l'emoció, i en realitat, per a poder prendre decisions lògiques i raonables, sí, resulta que ens calen les emocions, perquè el llenguatge i la lògica i la justícia, tot això primer ve d'un ésser animal com és l'ésser humà. Sí, exacte, un animal. I aleshores tenim aquesta paradoxa, no? Aquesta qüestió tan paradoxica de dir, però la ira és mala perquè si es desborda, sí, ja no és, ja ens porta a l'agressivitat, ens porta a la violència, uh-huh, i ens porta a la injustícia, però sense la ira no hauria esa indignació que ens porta a la justícia. Ja, però una cosa, perdona que te corte, una cosa no, és la ira, sí, la ira, però la ira, a ver, la ira és necessària, sí, és cierto. Lo que pasa es que como tiene esa connotación negativa, que no sé si es culturalmente la hemos aceptado como negativa, Bueno, es lo que has dicho, que si se desborda, pues se desborda, ¿no? Es una diana, es una diana para psiquiatres ahora mismo controlar la ira. ¿Sí? Cuando busquen sedar a los pacientes y cuando busquen, no, culturalmente es una diana, ¿no? Pero también es una diana terapéutica y también se intervé ahí desde la clínica. O di perquè s'ha de tenir en compte que és algo molt seriós per a parlar o algo. Sí, que ja. endavant. Sí, és molt seriós. No sé. Bueno, el cas és que sobre la serenidad, este libro, como he dicho, es en Icaro estoico y parte de la racionalidad. La única espiritualidad, por decirlo de alguna manera, es la frase que he leído al principio, que es la de cuando se me ha quitado la luz de la vista y ha callado mi esposa, conocedora ya de mi costumbre, analizo todo mi día, que es autoconocimiento, y valoro mis acciones y mis palabras. Nada me oculto a mí mismo y nada me paso por alto. Un análisis de conciencia, ¿no? Como predican todas las creencias que hay en el mundo. Y el libro en sí mismo sobre la serenidad no dice nada. De hecho, solo dice apuntes de otros filósofos de la época y en realidad no tiene sustancia ninguna. Me ha decepcionado el libro, me ha dado algunos consejos interesantes sobre mí misma, sobre qué me provoca a mí la ira, que es la precipitación, la credulidad de lo que me cuentan, la susceptibilidad mía propia y la ansiedad. Y la ansiedad, bueno, la desgloso en diferentes factores, que todo esto, que son privados y no voy a contar por la radio, pues me hacen tener ataques de ira a veces complicados, pero a mí sí que me gustaría controlarlos. Entonces, no sé, tengo que hacer mucho ejercicio de respiración y de... consciente y de estar en la tierra y en el cuerpo para que todo eso se vaya diluyendo, ¿no? Y volver otra vez a la serenidad, que es, aunque a mí me parece la más preciosa de todas, sinceramente. No, aunque Gonzalo le diga que le encanta la ira, que no me esperaba. No, necesita eso, exactamente necesita eso. Yo realmente quiero hacer ese paso a la serenidad. A eso no existéis. ¿A eso no existéis? No. Existéis en moments de serenitat. Ah, bueno, moments de felicitat. Sí, la vida de més equilibri, de més tranquil·litat, però jo no crec que la serenitat, la ataràxia, el nirvana... el que siga religiós, no, nirvana, el que siga religiós i pense pues, un després a la vida, racional. Un després de la vida, una transcendència, puc creure que pugui creure en això, però a la vida realment, com seria tot això? Yo no sé cómo sería eso. ¿Cómo sería eso? Esa tranquilidad, ¿qué sería eso? Gonzalo. Pues ya la experimentad y es muy agradable. Gonzalo, habla la micro. Serenidad. O sea, pero etapas. A mí me enfado muy bien. Claro, pero a momentos. Yo cuando entro en aquel digo yo, modo serenidad, ¿no? Digo, ¿modo serenidad o modo indolencia? Indolencia, exactamente, explícamelo ahora mismo qué significa, por favor. Que... No sens dolor, claro. No estás anestesiado. No es anestesia. No es anestesia. No lo puedo explicar. Es estar bien. Estar bien. Punto. Sí. Claro, pero la clau estaría estar bien al món y al dolor. Es decir, por ejemplo, a mí ahora me está surtiendo dolor muy semblante a fibromialgia, ¿no? Por ejemplo. Y eso es una parte de la nueva vida. Es decir, jo no vaig a... si no es comença a ser molt dolorós, el tema, per exemple, de la medicació per a una malaltia de dolors crònics, sí. Em sembla que és un tema molt delicat i que s'ha de tindre moltíssima cura, és a dir, que s'ha d'acceptar l'envelliment i el dolor. Sí. I el que ens caen, al final anem sempre al mateix en qüestions de discapacitat, perquè també la fibromialgia és una discapacitat, com també és el tema de la salut mental, provoca mucha ira. Són els ajustaments raonables. Sí. O sigui, els ajustaments raonables a la vida, a totes les qüestions de la vida, per a que la persona pugui ser un ciutadà com qualsevol altre. Si és que no té al final... para de mateixes coses, no? Sempre les mateixes coses. I nada, només dirà això. Xea, no em puc creure que cap persona així no tinga, sí, no tinga res de sí. Sí, sí, jo tinc així preparat un poc, bueno, parlaré en castellà que m'expresse millor. Bueno, jo sobre la ira tengo un concepto que es un sentimiento de indignación o rechazo que produce enojo y suele acompañarse de una actitud agresiva. Es indignación o enojo contra una persona o sus actos. Ese enojo es un movimiento cercano que promueve la ira contra alguien. Entonces es un poco la definición que yo haría sobre la ira. Freud vinculó la expresión de ira con la depresión y Darwin sostuvo que las emociones tienen una función comunicativa adaptativa vinculada al sistema social, en donde su experiencia y expresión juegan un rol fundamental en la comunicación. Entonces, hablando de una manera llana, como todo el mundo hemos sentido la ira contra alguien, contra la sociedad, con sentimientos adversos que nos que nos embullen en algo que no podemos cambiar y que nos gustaría que no fuera así. Entonces, como bien ha dicho Silvia, sería cómo analizarnos, autoanalizarnos y decir, si yo esto no lo puedo cambiar, ¿qué tengo que hacer? Serenarme y ver cómo puedo cambiar yo o no sé, ahí doy un punto de inflexión para que habléis sobre eso. Yo, muy bien, muchas gracias, Neftalí. És un tema recurrent en la salut mental ja des d'abans de que existira la salut mental. Jo no sé si recordeu que perquè estem tractant el tema dels manicomi de Bétera, del manicomi de Jesús, jo no sé si sabeu que n'hi havia una sessió d'innocents i una altra de furiosos o ira. En el un pabelló de furiosos i un pabelló de innocents que deien en el manicomi de Jesús. Però ser innocents què vol dir exactament? Gent que estava un poc més més tranquil·la o més catatònica. Més catatònica, o més catatònica. Ja, però estem parlant de fa anys. Que és un tema recurrent al món abans de que la salut mental existira, ja en el col·lectiu se classificava la gent en al voltant del seu comportament exterior. Però ara jo, per portar una dada d'actualitat, per exemple, els sirians que han estat sotmesos durant 50 anys a un règim torturador i criminal, s'han alçat perquè estaven airats, allò que deies tu, la justícia. Airat és una paraula més bonica, no? Airat, sí. Però és d'ira també, no? Sí, airat, també. No? Però és com estar airat, no sé, m'agrada. I, però, clar, el seu alçament és un alçament que contra un tirà, dictador, torturador, assassí, aleshores, és una ira, però que és una ira ben conduïda, no? O sigui, necessària, com tu deies abans, és una ira necessària perquè respon a una situació d'injustícia i respon a un comportament per part de l'Estat i de l'autoritat completament arbitrari i criminal. Ja. Aleshores, jo no sé fins què punt el missatge de Sèneca és un missatge, diguem-ne, que dolcifica molt el sistema, no? que com que oculta les aristes d'aquesta realitat, perquè la ira no la sentim en un com deia Gonzalo, en un moment de... Sèneca era immensament ric, era un dels personatges més rics de... No, però és que l'acusaron de robar les arques. I no l'acusaron, però que és que era cierto. Sí, és que tenia... O sea, no és que l'acusaron, és que realment hizo un desfalco en les arques. És que era una Amancio Prada... Era rarito el tío. Era una Amancio Prada o un... Com si... Una Amancio... Ortega. Una Amancio Ortega o un Elon Musk del clasicismo. Aleshores, claro, jo no sé fins a quin punt el missatge de la serenitat en Síria se pot defensar, o si estem vivint ara mateix nosaltres, ara sí a València, que és una situació en la que podem ocultar tota la realitat exterior i amagar-nos en el pensament de aplacar l'ira al preu que siga. O sigui, fins a quin... Sí, acaba un moment, perquè si no se me'n va el fil. Jo no sé si la ira presentada així com la presenta Sèneca és un instrument de dominació o és un instrument de contemplació i de creixement personal. És que ahí està el punt, no? Jo crec que és de creixement personal, perquè en el meu cas particular, és de, perquè als consells que dona, bueno, pensar en tu verdadera naturaleza, cuidar tu propio carácter, vigilar sus comienzos, pasar por alto ofensas, que es decir, la susceptibilidad, ¿no? O sea, que tampoco vas a estar ahí, no sé, valorar las circunstancias de quien ofende y controlarse uno mismo. Y luego él da un consejo que dice, hay que ser comprensivos ante las ofensas. Bueno, vuelve a repetir lo mismo. La venganza no es una solución, dice él, puesto que se alimenta a sí misma y no permite analizar con ecuanimidad los motivos que pueden llevar a la ofensa. En realitat estic completament d'acord, perquè hi ha un perill molt real, que és convertir-se en el que tu contra el que tu estàs lluitant. És a dir, tu derroques un tirà i després se converteixes tu en el tirà. És a dir, això és una realitat històrica. És com la naranja mecànica, que jo és que al·lucino con esa pel·lícula. El tio és iracundo absoluto, ¿no? Bueno, és un psicòpata, ¿eh? Perdón, si ha estado leyendo alguno, pero que quiero decir que tiene actos de violencia continuada, ¿no? Pero ¿qué hacen nosotros? Le meten actúa para la bondad es imposible introducirla, o sea, la tienes o no la tienes, o no sé si se aprende o no, yo no tengo ni, yo soy maestra ni nada ni tal, pero no lo sé ni cómo se construye esa virtud, ¿no? Pero desde luego lo que hacen para convertirlo en bueno, digamos, es torturarlo, o sea, que se están poniendo en el mismo lugar. Claro, después del Mon... es que a mí esa película me después del Mon Classic, el món cristià agafa el pensament clàssic, agafa el tema de les virtuts i diu, la virtut està en el punt medi, mitjà. Ja, en equilibri. I aleshores, clar, en fons de la... clar, sempre estem en la mateixa qüestió, no? És a dir, està la fe com a virtut, però està la superstició com a... t'has passat de fe, no? T'has passat de fe... és supersticiós, no tens fe, has caigut en el descreïment, no? Aleshores, amb la ira passa el mateix. Està la ira, està el punt mitjà, que seria ésser just, i clar, està després passar de tot, anem a dir-ho clarament, és a dir, no, jo no arribo a indignar-me fins en front d'una injustícia que no té per què ser per a mi aquesta injustícia, és a dir, no, jo no tinc per què rebre aquesta injustícia, encara que moltes vegades en fi, les qüestions en les que ens fiquem a la vida són qüestions que estan relacionades amb nosaltres o d'alguna manera, perquè si no no les coneixem, però ahí la qüestió està en no passar-se de frenada al cap i a la fi, és a dir, i ese és el repte diari, ese és el repte diari. Jo venia caminant fins ací, fins a la ràdio, i venia amb una ira i amb una mala hòstia i pensant unes barbaritats que venia pensant, i ara estic amb vosaltres reflexionant una mica i dic, quines barbaritats que anava pensant pel carrer. Autoanàlisis. Bé, jo... insistís l'agressivitat, perquè clar, la ira és una emoció, un sentiment, però si se traduís en agressivitat, i és que depèn, clar, del context. Jo insistís en el context. Jo pense que si traguem un poc l'anàlisi de la persona, perquè evidentment la ira ens desfà interiorment i ens descompensa, sí, i és molt incòmoda, molt intrusiva, és destructora, però pense que és necessària socialment. Pense que nosaltres som la dissidència, perquè no sé si estem airats contra el sistema, si estem airats contra clar, Claro. S'ha donat compte. Hem aïllat contra tot. Bueno, som iracundos. Però, clar, quan te trobes... Que no s'acosta ningú. Per donar una clau d'actualitat una altra volta, la persona que està acá, que ha matat de tres tirs per l'esquena al dirigent de la asseguradora de salut dels Estats Units, perquè estava irat contra, l'havien fet una operació d'esquena, havia quedat malament, s'havia cronificat, era una persona brillant, i aleshores ha conduït la seva ira contra la vida d'una altra persona que probablement era no tenia un principi molt ben estructurat de servici a la societat i el que siga, però clar, esa ira ha sigut malament conduïda, però si aquesta persona s'haguera organitzat, haguera portat les seues demandes a un tribunal, a un col·lectiu, a un sindicat, jo pense que aquesta ira ben conduïda és una ira necessària. Clar, el que ha fet és perquè clar, alguna vegada podem parlar de que són sistemes de salut als Estats Units i de com les persones amb una malaltia es veuen dins d'un context mercantilista total, que i suposa que això és un motiu per airar-se, perquè nosaltres a Europa tenim assegurades, diguem-ne, una mínima intervenció clínica i sanitària, però si tu te trobes en una malaltia de càncer, estàs en l'atur, no tens segur de salut i no t'atenen, això és una situació d'ira, però clar, el que pots fer és pegar-li tres trets a aquest home per l'esquena. Si no soy el alien aquí. No, però és que ha passat. Estamos induciendo al asesinato, ¿no? No, és broma. Ja, però què fas? Ja. Te dirigixes aixina en agressivitat contra una persona, contra la vida d'una persona, i fas un crimen? No, és l'assertivitat. O t'organitzes, no? Verbalment l'assertivitat. Com podem fer nosaltres en un col·lectiu? Però com també això, Salim? Perquè... Us demane que parleu als micros, perquè sí. És que si no... Vale. Però com... això és una excepció, el primer... Com va ser una excepció el terror francès? Jo no sé si se me oye, ¿no? Porque sí. Com la tenia abajo... En les que els poderosos es veuen... o això de què ha passat a Síria... Això són excepcions a la història, però no són excepcions, són Rússia, són Iran, són Síria, són Israel, són Gaza, no, però és que ara l'excepció és la norma. No, és que ara l'excepció és la norma. Mirem, quan és a gran escala, quan no és una sola persona, quan és una gran escala, encara darrere n'hi ha un capital, darrere hi ha hagut uns altres serveis d'intel·ligència, que ha sigut un poderós contra un altre poderós. Al cap i a la fi, quan veu les coses... Per què ha caigut el de Síria? Per què ha caigut en Rússia? Què va passar a Rússia? El tema de qui va pagar la revolució russa? Allà hi ha qüestions ahí de diners i de poderosos contra poderosos, que al cap i a la fi són uns desgraciats també, perquè també estan paranoics, perquè estan tots enfrontats, és a dir, la gent amb poder està enfrontada també. Aleshores, Sí és veritat que tenim un problema de convertir-se en un monstre, precisament el que tu has dit, és a dir, en compte d'organitzar-nos i de fer-ho d'una manera comunitària, en la versió comunitària de la ira per arribar a la justícia, efectivament, en compte de l'ataràxia a la justícia, és veritat, això és un problema. Però també vull dir també una cosa amb això. A mi em sembla que aquest senyor hagués sigut assassinat amb trets. Això no és res amb el que probablement es mereixia. És a dir, jo no penso que mereixia morir, però passar per un judici en el que es diga tu ets responsable de crímens contra la humanitat. Tu, amb les teues pràctiques, has destrossat les vides de milions de persones. Tu, el teu patrimoni i la teua memòria no és com un Hitler, com un Stalin, com un Pol Pot, per a la resta de la teua vida. La teua família sense patrimoni, per les responsabilitats, per a sempre, i el teu... com es diu en valencià? Apellido? Cognom. És que tinc problemes de memòria, disculpeu. Per a tota la vida, maleït. Compte, eh? Com han fet amb els venedors del fentanilo als anys 70, 80 i 90, que estan estigmatitzats en el bon nom de la paraula per tot Estats Units per la pandèmia que han provocat a nivell social. Clar, aquest, probablement per ahí, com serà una persona sense empatia, el mort, pensarà, no, molt millor això que els trets. Però també això porta una cadena perpètua, eh? y una cadena perpetua o 20 años de presó o 25 años de presó, es a dir, aunque ahora también hay mucha historia ahí cómo viven los rics a las personas de Estados Unidos, que eso es una cuestión también fascinante. Es a dir, las personas de mínima seguridad, sense races, que son auténticos palaus, que van por ahí, eso es una cosa también que algún día habrían de hablar. Es a dir, el tema de las personas para rics, el que va a pasar así a Murdangarín, pero bueno, no voy a pasar muy de frenada. Donde la raó, no, pero eso es una cuestión excepcional. Yo no voldria que quedés que la violència, el crim i el terrorisme està justificat en cada situació. Estic completament d'acord. Però sí, que podem conduir la ira per a un camí o per a un altre. Podem conduir-la per a la construcció i per a la reivindicació de les injustícies, o podem convertir-la en un fet execrable i demonitzat. Sí. Però això sí que voldria que quedés clar. Sí, però això no havia quedat clar del que havia dit, disculpeu. Sí, yo quería decir, estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero sí que la ira, pues todos tenemos ira cuando vemos lo que está pasando en la televisión, en el mundo, que nos molesta, pero sí que no, como te diría, no hay que tener, no hay que, como ha dicho Gonzalo, sí que incluso a tu peor enemigo yo no le deseo la muerte, yo le deseo la cárcel y que pague, pero en la cárcel, y que la ira sí que es necesaria para... Por algo que no te gusta, algo que estás viendo que está en contra. Para reconstruir injusticia. Para reconstruir injusticia. Hay una palabra que sí. Sea, perdón que te corte, es que como ira, yo no sé por qué. Indignados. Es una palabra, sí. un sinónimo para ira, que es que significa exactamente lo mismo, pero ahora que sea constructor, que no sea ira. Es que no lo, a ver si quizás lo busco en el diccionario de Antonio. Indignación o rechazo. En Francia, el movimiento de los chalecos amarillos, que es la base de Jean-Luc Mélenchon, es toda la base de la indignación social y política contra el sistema, y está, es la primera fuerza política al Parlamento. O sea, no es cualsevol cosa. Perdona. Sí, estaba hablando José. Pues nada, yo de acuerdo con todo lo que decís, sí, pero todos tenemos un punto de ira por lo que vemos que está pasando, y que no quiere decir que la ira sea maldad hacia o matar o destruir a alguien, pero sí, ira todos tenemos por las cosas que malas que pasan, la verdad, sí. Hola, ¿se me escucha? Sí. Pues que la ira es que tiene una connotación de enfado y de impulsividad, en la cual reaccionas sin pasar por el filtro de la mente, y por eso es negativo. Claro. Porque luego, cuando ya lo has hecho, ya solo puedes arrepentirte. Sí. Entonces, lo que convendría es eso. No dejarse llevar por la ira, y si tienes ese impulso por dentro, canalizarlo, como hacen los psicólogos, hacia un cojín o hacia algo, y luego ya en frío pensar lo que tienes que hacer. Y por último, quería decir que incluso Jesús tuvo un ataque de ira cuando entró en el templo, ¿no? Cuando entró en el templo. Yo estaba pensando exactamente lo mismo. Tuvo el ataque de ira diciendo, embargo, bueno, esto es mercancía que hacéis. Tuvo un ataque de... es que él también tenía connotaciones. Bueno, él, si esa figura existió, que nadie lo sabe, pero bueno, Jesús sí tuvo un ataque de ira cuando entró en el templo. Pero ira de narices. Que él no le bajó la vibración de que luego se sintió mal y tal, sino que después de eso siguió haciendo milagros. O sea, que siguió en serenidad. Entonces, ¿fue ira o no? ¿O fue indignación? ¿O fue indignación? Gracias. La copa de la ira rebosa que dio el Apocalipsis. Bueno, la parábola de Deu. Bueno, yo pienso, ahora Juan Carlos, te tomo la palabra, que contrariamente la serenidad es un estado apacible y sosegado, y que si nuestro estado no es más sereno, es mejor posponer la toma de decisiones, eso diría yo, en esos momentos. Eso habría que hacer hincapié sobre eso, nuestro estado de ira, pensar, ¿qué pasa? Ahora si digo esto, me voy a arrepentir. Voy a calmarme un poco, voy a tener un poco de serenidad, ya lo diré mañana, reflexionaré sobre la almohada y entonces ya tomaré una decisión. Yo volia acabar amb un tema de, ja que estudia dret, com deia el meu professor de responsabilitat civil, de dret de danys, Un dels grans problemes d'aquest món és que és les qüestions de les grans empreses, com puguen ser per exemple el tema de farmacèutiques o aquestes asseguradores de salut, és que són qüestions que van a la responsabilitat civil, només als diners, i no van a la responsabilitat penal, que veritablement ha sigut un delicte el que s'ha fet, i pagant només amb diners t'eximeixes de la responsabilitat penal i de la infàmia que ha de caure sobre la teva empresa i sobre les teves accions. Sílvia, jo pense que estaria bé si feres una conclusió. Una conclusió, perquè tu has proposat el tema Sí. Que t'avellis? Pues una conclusió, no tinc conclusió ara mateix, o sigui que penso que la ira és necessària, pensava... A ver, conclusió, que si se canalitza bé és positiva, i si estàs en un estat perpetuo de ira, pues pots enfermar, pots agafar una malaltia, somatitzar el que sigui i molestar al resta de la gent que està a prop teu. I la serenitat, pues és un estat calmat i agradable en el que, bueno, medio flotes, no? I a ver, si me dan a elegir, pues elijo la serenidad, y cuando toque pegar castañazo con ira, en un momento concreto y adecuado y justo y merecedor, aplicarla. Neftalí, vos llegir els dos documents que has fet, és que estan tan ben escrits i estan tan ben resumits, i fent un poc, espera, fent un poc d'ambient, silenciem tots els micros, només el ver. Yo tengo el concepto de que el sentimiento de la ira, de indignación o rechazo, que produce enojo y suele acompañarse de una actitud agresiva, es indignación o enojo contra una persona o sus actos. Enojo es un movimiento del ánimo que promueve ira contra alguien. La ira es furia que está fuera de control. Puede llegar a ser letal. Y la ira, según la psicología, se considera un estado emocional formado por sentimientos de irritación, enojo, furia y rabia, acompañado de una alta activación del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino y tensión muscular. Es una expresión débil de impulsos, y conductas agresivas, según Freud. También dijo que todos los humanos tienen este instinto agresivo, que llevan a la persona a necesitar expresar su ira. Freud vinculó la expresión de la ira con la depresión. Y, como he dicho antes, Darwin sostuvo que las emociones tienen una función comunicativa adaptativa vinculada al sistema social, en donde su experiencia y expresión juegan un rol fundamental en la comunicación. Por el contrario, la serenidad es apacible, sosegada, sin turbación física o moral. La cualidad de la persona serena: tranquilidad, calma, sosiego, aplomo, entereza, flema, imperturbabilidad, estoicismo, firmeza, silencio, quietud, placidez, aplomo, moderación, valor. Su antónimo sería inquietud y nerviosismo. Y la actitud serena se identifica con sensaciones de calma, capacidad para observar cómo estamos respirando, capacidad para analizar la información con claridad, pensamientos ajustados al tema y a la situación que estamos abordando, sensación de capacidad para tomar decisiones y para asumir las consecuencias de esas decisiones. La serenidad es un estado físico y mental que nos permite una actitud adecuada y autoprotectora ante lo que nos ocurre. Es importante conocer en qué medida somos capaces de mantener la serenidad y ante qué circunstancias podemos perderla. Si nuestro estado no es más sereno, es mejor posponer la toma de decisiones. Moltes gràcies. Fem una paradeta, després podem seguir. Sí. Escolta'ns, ens llancem a les ones d'una mar que a la teua vora vol arribar. Radio Malva es una emisora de comunicación alternativa, horizontal, no comercial y autogestionada. No recibimos ayuda de ningún tipo. Ayúdanos a mejorar con tu apoyo económico. Tienes toda la información en radiomalva.org. ACOBA és una associació sense ànim de lucre que té com a principal finalitat defensar els drets i interessos i millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i les seues famílies. Entre les activitats que du a terme estan rehabilitació psicosocial, mitjançant grups d'autoajuda per a famílies i membres del col·lectiu, formació i inserció laboral, escola deportiva, raspall, assessorament jurídic extern, mentalització i sensibilització social, taller d'habilitats socials, taller de ràdio, companyia de teatre La Locomotora, hort urbà i activitats d'oci i temps a l'aire lliure. Ens pots trobar al carrer Lebon 3 i 5 Baix de València o cridant al telèfon 96 381 2860 i també a la nostra pàgina web www.acoba.org. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. ¿Te apasiona el mundo de la radio? ¿Siempre has querido tener tu propio programa? Radio Malva te da la oportunidad. Pásate por la calle Barraca número 57 los martes a las 8:30 y háblanos de tu proyecto. Radio Malva, la radio del Cabañal. Escolta'ns, no estàs sol, no estàs sola. T'acompanyem a aquesta hora. Hola, bon dia a tots. Acabo d'arribar fa... Bueno, he arribat un poquet tard, sóc Abel. I vaig llegir un cuento. Ja duen quatre programes en este en què faig cuentos per a adults i es ràdio. Este cuento se anomena El fantasma aprofitós. Hi havia una vegada un cavaller que posseïa una casa molt vella, construïda aprofitant els restos d'un antic monestir. El cavaller decidí que volia derruir-la, però al mateix temps considerava que la tarea implicava molt d'esforç i diners. I començar a pensar en alguna manera de lograr fer-ho sense que li suposés un gran cost. L'home decidí entonces crear i començar a difundir que la casa estava embruixada i vivia allí un fantasma. Elaborà també amb llençols d'un traje o disfressa blanc, junt a un artefacte explosiu que feia una flama i deixava un olor a sofre. Tras contar el rumor a varias personas, entre ellos algunos incrédulos, es convidar a que acudieran a su casa. Allí activó el ingenio, provocando que los veïns se asustaran y que creyeran que el rumor era cert. Poco a poco, más y más, gente aniría creyendo, y el rumor anara creciendo entre los aldeanos. Després el cavaller proclamà també el rumor de que el fantasma estaguera allí, podria ser el fet que estaguera en la casa d'un tresor amagat. Així que en poc de temps començà a excavar. A pesar de que no ho feia, els veïns començaren a creure que podia haver un tresor allí. I un dia alguns veïns li preguntaren si podien ajudar-lo a excavar a canvi de que pogueren agafar el tresor. El propietari de la casa respongué que no seria just que li tiraren la casa avall i s'enduguen el tresor, però a canvi es oferí que si excavaven i retiraren els enderrocs que la seva acció generasse i en el procés retiraren el tresor, ell acceptaria que s'enduguen la meitat. Al poc de temps, el fantasma desaparegué, però de cara a motivar-los el cavaller ficar 27 monedes d'or en el forat de la xumenera que després tapà. Quan els andeans les trobaren, els oferí quedar-se-les totes, sempre i quan la resta de lo que trobaren se les repartiren. Els veïns acceptaren i es ficaren a treballar. Això motivava més els veïns, que entre l'esperança de trobar més, foren excavant fins als arrels. De fet, s'hi trobaren alguns objectes de valor de l'antic monestir, algo que es punxava encara més. Al final, la casa fou derruïda sencera i els enderrocs retirats, complint el cavaller el seu desig i empleant per això apenes algo d'ingeni. Este conte fou creat per l'escriptor de Robinson Crusoe, Daniel Defoe, i mos explica com puguem veure el valor de la intel·ligència i l'astúcia, així com el fet de que ser ambiciosos mos pot dur a ser manipulats i utilitzats sense ni adonar-nos compte. Moltes gràcies, Abel. Un conte molt bonic. Sí, és... Bueno, és la manipulació que moltes voltes fa la gent. El sistema i tal, i sí. Has estat malalt, jo no pensava que t'havia, que estaves tan afectat, però tens la veu tomada, eh? Tinc la veu mala, estic constipat, sí. I jo pensava un constipat, perquè deies que estava constipat, però t'ha atacat fort, t'ha atacat... M'ha atacat fort, sí. I ara estàs millor? A poc a poc. Si no, aniré al metge i que me doni algun medicament, ja veurem. Sí, perquè jo, se te nota, quan llitges, jo la veu la tens més clara normalment i avui està... Sí, sí. Molt bé. Moltes gràcies. A tu. S'haurà de buscar ja un nom, un títol per a aquesta sessió, no? Ja, perquè ja sí, és... Sí. Ja és, te posem de vers per a Nadal, que busques un nom per a aquesta sessió, perquè sí. Ja és recurrent, ja s'ha consolidat. Sí, podem buscar en Nadal un nom i... Abel, els contes d'Abel. Els contes d'Abel. No, però jo que sé, una broma, però sí, sí, sí. Qualsevol títol estarà bé. Pues bé. Moltes gràcies. A tu, a vosaltres. Què t'ha paregut el debat que hem tingut? Perquè sí que has aplegat a escoltar-lo. Sí, el debat m'ha paregut molt bé. La ira i l'ansietat i la serenitat són com uns pols contraris. Però que la ira, jo, per exemple, puc ficar l'exemple de mon pare, no? Que té un prompte molt, molt, molt fort. I té molta ira. Mira, molt ben tragut, perquè els homes són de costum airats, eh? De costum. Sí, de costum airats. I més la gent major que ha viscut la postguerra, i s'ha fet a voltes alguna més. I en conseqüències, de vegades... molt desastroses, sí, sí. Perquè la violència, la violència masculina és molt... Sí. Agressiva. La violència de gènere és molt... molt és molt dolenta. Molt dolenta, sí. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. I ara per ara, per fi, perquè és una oportunitat que tenim de posar música i sempre una música que porta Josebi, la sessió musical, que ja tenien ganes perquè ha hagut dos o tres programes que no l'hem fet i per qüestions, i gràcies a Josebi està així ja preparat. Hola, radio oyentes. Pues nada, en la sección musical de hoy os voy a hablar sobre el grupo El Último de la Fila. ¿Y por qué se llaman El Último de la Fila? El nombre fue sacado de una canción de la banda de heavy metal Dio, cuyo cantante era Ronnie James Dio, ex cantante de la banda Black Sabbath. El Último de la Fila fue un grupo musical de rock en español, formado por Manolo García y Quimi Portet, de la ciudad de Barcelona, desde los años 80 a 2023. En un concierto destinado principalmente a la concienciación ecológica, coincidieron con Tina Turner, con la que entablaron amistad, ya que posteriormente el grupo fue telonero de la cantante en sus conciertos por Europa. El Último de la Fila son y serán uno de los mejores grupos del panorama del rock, no solo en España, sino en el mundo entero. Ellos no querían la fama, sino ser músicos y conseguir al final consiguieron las dos cosas. El EP es como Cuando la pobreza entra en la puerta, el amor salta por la ventana, o como La cabeza al sombrero fueron unos de sus grandes discos, y cómo no, las canciones como Insurrección, Querida Milagros, Lápiz y Tinta también fueron grandes canciones del último de la fila. Ahora vamos a escuchar la canción Insurrección del disco Enemigos del Ajeno de 1986. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. El pelo una y otra vez. Me quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver a caer. Pequeñas tretas. Muchas gracias, Josebi. Muchas gracias, Tornem. Un momento. Y ahora yo propuse, vas a haceros un atracamen, porque es que en 15 minutos de programa, 14 minutos, cada escu que opine el que vulga, si vol de la ira, si vol de cualsevol cosa, pero yo vos propuse que parlem lleucherament del Nadal, porque... Del Nadal, del Nadal, perquè és un període, és un període. Esa, ahí vaig, ahí el vaig. Nadal és un període de estrès, gastar, d'estrès, de juntar-se con gent que dius no veig en tot l'any i ara em juntes a mi, això què vol dir? Un poc d'hipocresia també, un temps un poc de que tots els que estan enfrontats se suposa que han d'estar bé, però que mai passa, i tenim els sopars dels cunyats i de tot això, però no, jo parlant seriosament, no, per a mi el Nadal des de que estic malalt, no, des de que se'm detectaren la malaltia, ha sigut un període un poc així difícil per són dates senyalades, te falta gent, no t'avellis estar content, i no sé, és un moment que molts anys jo diria l'any que ve me'n vaig a Aràbia Saudí per a Nadal, perquè però pues, mira, jo contràriament a tot això, yo es que nací el 25 de diciembre, entonces sí. Resulta el espíritu de la Navidad, tú eres el resulta espíritu. Que yo soy el espíritu de la Navidad y me encanta, y falta mucha gente, lo reconozco, pero tengo espíritu navideño en el ADN en el ADN. Muy bien. ¿Algú vol dir alguna cosa de l'ira del Nadal? Del Nadal vull dir... Primer vull deixar clar el tema de la ira, que és precisament antes... Gonzalo, Fiscalia, no vull matar a cap persona, no estic preparant actes de preparació per a un assassinat ni res, no estic preparant cap crim, és el primer, Fiscalia, que quede clar. Segon... Té molta feina la Fiscalia últimament, y el que li queda esa es una otra. Sí, es verdad que el tema de las personas ricas, el tema de las grandes empresas, todos pagan dinero, ya cuestiones que se han de pagar en preso, a Madrid, claramente, si no, no hay justicia, y eso está más que demostrado. Y tercer, del Nadal, sí que voy a hablar del Nadal. El Nadal tiene una significación evidentemente religiosa, que depende de según una cuestión comercial, y el pueden resignificar como les done la gana. Anem a dir-ho claramente. És a dir, jo mai havia tingut, havia celebrat l'any nou fora de la meva família, i quan vaig conèixer a gent a una associació que més que amics són germans, doncs celebre normalment l'any nou amb aquestes persones. I el Nadal, com em porta meravellosament bé amb la meva família, tinc aquesta sort, doncs perfectament el Nadal, encara que jo siga creient, em dona tota aquesta obligació de gastar per gastar, em va provocar una úlcera fa algun dia i molta bilis, però es pot resignificar i es pot viure ira, no? d'una altra manera. És contraproduent, no? La ira de totes les despeses que he tingut. El fetge com a favoràs. I parlant de la ira, és que no heu parlat d'una cosa. La ira, per lo que he estat escoltant, sempre heu parlat de la ira externa, de manifestar la ira de forma externa, però la ira se pot manifestar de forma interna. I a nosaltres moltes voltes sentim ira i la forma de manifestar-la la tenim interna. És a dir, sentim ira i moltes voltes sentim deliris, sentim... altres manifestacions de sintomatologies de la nostra malaltia i s'agrava la nostra malaltia per sentir ira, i d'això no hem parlat. L'ha insinuat Neftali quan ha dit que era algo depressiu, un poc, bueno, sí, que era depressiu, que era un poc depressiva, tenia un component depressiu la... Bueno, sí, con el psicoanálisis, un sentiment depressiu, però se pot manifestar d'unes altres formes. Però sí. No, però sí, i justament ve una data com és Nadal que s'agreuja molt, a moltes persones s'agreuja molt la depressió i altra sintomatologia. A mi em dona tristesa el Nadal. Sí, per a mi el Nadal és sinònim de tristesa. Porque ya no están las personas, muchas personas, algunas personas a las que quieres. Es que mai he sigut feliç. Aleshores, no, al Nadal. I una data que t'obliguen a ser feliç és una encerrona per a mi també. Clar, perquè com mai a casa meva o a l'entorn que jo he viscut mai ha hagut harmonia, clar, jo assimilo a la tristesa, no? O sigui, tinc unes ganes que passen ja que no vegis. És que l'harmonia és important també. A mi m'agrada, vamos. Lo que quería decir, perdón, respecto de la ira, no sé si a vosotros... No te disculpes per parlar valencià, sí, no te disculpes mai per parlar valencià. Bueno, ya voy cambiando, o sea... Això està prohibit. No tengo la cualidad de... Està prohibit disculparse per no parlar valencià. Vale, lo retiro. Pues quería decir eso, no sé si os pasa a vosotros, que yo el problema que tengo con la ira es que yo me he dado cuenta que yo cuando caigo en eso, luego me cuesta horrores salir y volver a estar en estado de alta vibración, de serenidad. Y comparado con la gente de alrededor, yo veo que entran en ira y salen como si tal cosa, y están rápidamente recuperados. Y eso es lo que a mí me fastidia más. No sé si será por la enfermedad, que creo que sí. Pues no sé, yo respecto a la ira, pues lo habéis dicho todos vosotros ya, pero yo tengo, pero dentro de mí me lo contengo para no explotar, la verdad, pero vamos, y respecto a la Navidad, pues yo me reúno con mi familia y Nochevieja reúno con los amigos, y es una fecha que la verdad que tampoco me estoy muy, no me interesa mucho, pero ya que te reúnes con la familia, que hace tiempo que no los ves, pues festejas el día de Navidad y Nochevieja con los amigos. Bé, ja estem tancant, queden 5 minuts de programa, n'hi ha temps per posar una cançó, el que vulgueu, per parlar. Jo només dir que aquest és el programa 98 que fem a Ràdio Malva, s'acosta el centenari, són 7 anys ja, 7 temporades de programació. Y no sé también si farem alguna cosa, no sé si arribarem a ser programes, malgrat que quede. Jo crec que sí, no falta res. Sí, clar que sí. Però pot ser que sí que arribem, si arribem farem alguna cosa i res. I tenim en el cor sempre últimament a Remei. Tenim en el cor a Remei. No podem dir si sí, Naftali endavant. No, des d'ací molt d'ànim Remei està passant per un trance molt malo. Per molts tràngols molt durs, molts durs. Entonces des d'ací t'emportem tot el carinyo i tota la serenitat si pot ser. I res, la tenim en el pensament, ella en quan puga tornarà, jo estic segur, perquè ella porta l'activisme en la sang i és el seu ADN també. I res, per tancar, no sé, desitjar el Nadal, el bon Nadal, o millor amb serenitat, no, o què, no sé. Fem una ronda. Suposo, no? o si voleu dir alguna cosa ja per acomiadar-nos. Bueno. Una cançó. Vull ficar una cançó o... No, però parla. No, jo simplement dir que els Nadals moltes voltes se converteixen en molt comercial, regals per xiquets, menjar d'empresa, grans menjar car, i és un poc d'hipocresia. El que m'ha passat a mi alguna volta és que gent que no el saluda mai en la vida, mai en tot l'any, arriba a Nochevieja o Nochebuena i te donen els anys. Feliç Bon Nadal o Feliç Any Nou. I no t'han parlat en tot l'any. Això és el que me sorprèn més. Gràcies. Jo, si no us molesta, la oració de la serenitat, no sé si la coneixeu, de Alcohólicos Anónimos. No. Dice, Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí pueda y sabiduría para distinguir la diferencia. Qué guay, mira, bien. Mira. Sí. Serenidad, sí. Claro, el borrachín, pobre. José, pues, que no has dicho mol, pero has venido, muchas gracias. Nada, que felicidades, feliz Navidad para todo el mundo. Molt bé, tu diré com el papa, no? Per al món enter. Directament. Gonzalo, Urbi et Orbe, la bendició. Pues nada, para finalizar escucharemos Merry Christmas de los Ramones. ¿Queréis decir algo vos, Silvia? ¿Tú quieres? No, yo he acabat. Molt bé. Bueno, yo quería felicitar las fiestas, que aquí el espíritu navideño que nos falte en Navidad y en todo el año. Exacto. Bueno, feliz Navidad, sí. Si no feliz Nadal, ¿no? Bon Nadal, si no me arre... Bon Nadal. Si se poseu así, bon Nadal. No, no ya me remé. Bueno. Bon Nadal a tothom. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with... I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight with you. I'll wear a Santa and a sleigh and tell her why is it always this way. Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas, merry, merry, merry Christmas. All the children are tucked in their beds. Sugar plum fairies dancing in their heads. Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas.